और जब हर बात का फैसला हो जाएगा तो शैतान अपने मानने वालों से कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफवर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने मेरी बात मान ली, लिहाजा अब मुझे मलामत न करो बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। न तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और न मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इससे पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था आज मैंने उसका इनकार कर दिया है। जिन लोगों ने यह जुल्म किया था उनके हिस्से में तो अब दर्दनाक अजाब है।